Bona nit. Què tal, com anem? Benvinguts una setmana més aquí, a Ganes de Jazz, a la RSK. Jo sóc en Pau Fuster i avui tindrem un especial Latin Jazz. Doncs sí, el que us deia, un especial Latin Jazz avui, un programa que em feia molta il·lusió fer, ja feia temps que el tenia pensat, perquè és un estil de música que a mi m'agrada molt. Si la setmana passada vam tenir a Parker i Gillespie com a únics convidats, avui tindrem a diferents músics d'una època potser també semblant, però que van tocar en moments diferents també de la història i amb estils força diferents, tot i que tot era Latin Jazz, òbviament. De fet, hi ha tant material per fer aquest programa que he decidit que serà doble, així que quan torni de vacances hi haurà un altre especial Latin Jazz. Potser seria bo, abans de començar a escoltar música, explicar-vos, si és que es pot i en sé, què és el jazz llatí. Abans de ser anomenat Latin Jazz, se n'havia dit jazz afrocubà o afrocuban jazz. La diferència més notable amb el swing o el bebop era la diferència rítmica. La percussió, en aquest cas la bateria, no swingava i no tenia backbeat. És a dir, que els temps forts no eren el 2 i el 4, sinó que eren l'1 i el 3. Això és molt simplificat i si algun músic que en sàpiga molt m'escolta dirà això és massa general i sí, és cert, però és una manera d'explicar-ho, no? Que canvien els accents fins a cert punt i no swinga tant. I el que sí que s'afegeix percussió a les formacions de jazz, donant així cabuda a ritmes com la samba, el calipso, la bossa nova, el mambo i molts d'altres. Tot això ho explica molt bé un tema que alguns consideren que és el primer mai escrit de Latin Jazz. Es tracta de Caravan, de Juan Tizol, i gravat per primer cop pel gran Duke Ellington l'any 1937. Ellington, com ja hem parlat en algun programa anterior, és una d'aquelles figures importants en el jazz i la seva big band és i va ser casa de grans músics. Per tant, escoltem Caravan, amb Duke Ellington, però no escoltarem la versió de l'any 37, sinó una força posterior en què toca Ellington en format trio, acompanyat ni més ni menys que de Charles Mingus al contrabaix i Max Roach a la guitarra. Es tracta del disc Money Jungle i aquí aquests tres músics posen en solfa algunes composicions de Duke Ellington. Està gravat un 17 de setembre de 1962 i és un disc esplèndid. Fixeu-vos que la melodia té dues parts. La primera, on la bateria no fa swing, i és en aquesta part on trobem aquests inicis del Latin Jazz. I la segona part, on sí, que la bateria swinga clarament. A més, en aquesta versió tenim un solo d'Ellington al piano, que és deliciós. Així que escoltarem Caravan, de Juan Tizol, interpretat per aquests tres grans músics que són Duke Ellington al piano, Charles Mingus al contrabaix i Max Roach a la bateria. Del disc Money Jungle, Caravan. Thank you. Caravan, amb Charles Mingus, òbviament Duke Ellington i Max Roach a la bateria. Tres grans músics fent un gran disc. Continuem així amb un altre clàssic del Latin Jazz, que és Blue Bossa. Blue Bossa, composat per Kenny Dorham i gravat per primer cop l'any 1963 per el disc Page One de Joe Henderson. Als 60s el jazz afrocubà ja està arrelat dins del món del jazz i alguns músics ja toquen molt latin jazz, per tant no és que estiguem escoltant un dels primers temes del jazz llatí, però sí un dels temes més versionats i més influents del jazz llatí en aquella dècada dels 60. Estem parlant en qüestió del disc Page One, com he dit, de Joe Henderson, que parlant del disc, Henderson s'explica que estava al Burland de Nova York tocant en diferents sessions allà mentre compartia cartell amb Coleman Hawkins i tocant doncs, va conèixer a Kenny Dorham, el trompetista i compositor, i segons em van dir ahir, cantant també. Doncs Dorham es va quedar impressionat pel so i la traça que tenia Henderson al saxo i poc temps després gravaven Page One amb el tema Blue Bossa, composat pel mateix Kenny Dorham. Es va gravar un 3 de juny de l'any 1963 i els músics que interpreten aquest tema que escoltarem són Kenny Dorham a la trompeta, òbviament Joe Henderson al saxo tenor, McCoy Tyner al piano i Butch Warren al contrabaix. I també Pete LaRocca a la bateria. Es tracta, com diu el títol, d'una bossa nova. El primer solo que escoltarem és de Kenny Dorham a la trompeta, amb un so càlid. El solo que escoltarem després serà de Joe Henderson, al saxo tenor, amb un estil ja propi, agressiu, líric, alhora. I finalment tindrem un solo de McCoy Tyner al piano, elegant, preciós, mostrant per què ja estava el trio de John Coltrane, perquè tenia una qualitat formidable aquest senyor. Abans de tornar al tema, fan el famós riff de Blue Bossa que tothom ha tocat quan ha tocat aquest tema de Blue Bossa alguna vegada. Ha fet aquesta versió, no hi ha músic que no hagi fet aquest riff que escoltareu. I després ja tornarem un altre cop a la melodia. Bé, ja us he introduït el tema una mica, així que res, passem a escoltar un clàssic que es diu Blue Bossa. Thank you. Thank you. Blue Bossa amb Joe Henderson i companyia, amb la primera versió gravada mai d'aquest tema, un tema esplèndid i tot un clàssic. Ara passem a un guitarrista que ja hem escoltat a Ganes de Jazz en un programa anterior. Es tracta de Wes Montgomery. Montgomery va tocar molt de jazz llatí i també força funk. Aquí el tenim tocant el clàssic dels anys 60, Tequila, de Chuck Rio. Del disc del mateix nom, Tequila, gravat un 21 de març de 1966 i acompanyat per aquest tema en concret per Ron Carter al contrabaix, Grady Tate a la bateria, el gran Ray Barreto a les congas, i veureu que és un tema curt però una gran versió d'aquest clàssic, que moltes versions que hem escoltat són més aviat rockeres, llatines, rotllo Santana. Ja escoltareu quin ritme que, i que bé que s'entenen aquí tota la secció rítmica, que en aquest cas podríem dir que és tota la banda, òbviament. La bateria farà un ritme de bossa nova, la percussió, les congas en aquest cas, caminen soles, i el contrabaix fent un tombau que no deixa en cap moment que el groove baixi. Un groove fantàstic. I és clar, tenim a Wes Montgomery tocant la guitarra, que fa un solo a base d'acords, com ell només sabia fer, un solo que de ben segur us agradarà. Escoltem, doncs, a Wes Montgomery tocant Tequila. Thank you. Esquila, de West Montgomery. Un tros de tema. I curtet, la veritat és que es fa curt. Jo trobo a faltar aquí un solo de percussió de Ray Barreto. Estaria la mar de bé. Però mira, no hi és, què hi farem? Continuem amb un altre guitarrista, en aquest cas. En aquest cas serà Grant Green. Nascut el 6 de juny de 1935 i va morir només amb 43 anys, l'any 1979. Tot i morir jove, té una discografia prou extensa. Va ser un guitarrista influenciat pel gran guitarrista Charlie Christian i el no menys gran saxofonista Charlie Parker. El seu estil està marcat, doncs, pel bebop, però és menys cromàtic que l'habitual, en aquest estil no fent tantes escales. El blues era la seva base i es nota tant quan toca blues com quan toca, com en aquest cas escoltarem, jazz llatí. Hi ha un disc de Green on el jazz llatí és el protagonista absolut i és el disc en qüestió que escoltarem, que el disc és The Latin Beat i el tema que escoltarem és Mamboin, composat per Mario Bauza i Edgar Sampson. Green va editar la majoria dels seus discos amb la discogràfica Blue Note i aquest disc no és una excepció, es va gravar un 26 d'abril i un 27 de setembre de 1962. Green està acompanyat per John Acea al piano, Wendell Marshall al contrabaix, el mestre Carlos Patato Valdés a les congas, Willy Bobo a la bateria, quedeu-vos amb aquest nom perquè cap al final del programa escoltarem un tema de Willy Bobo, i Garvin Massé al xèquere. El xèquere és un instrument de percussió, per qui no ho sàpiga, un instrument de percussió africà que haureu vist alguna vegada, segurament. Es tracta d'una carbassa seca, buida per dins, envoltada per una petita xarxa que té llavors enganxades, aquesta xarxa. Aleshores, movent la xarxa junt amb la carbassa, s'obté un so. Bé, és un instrument de percussió. Doncs bé, que quedi clar que aquí la percussió i la bateria són d'allò més importants perquè són un parell de cracs. Així que us deixo amb Mamboin del disc de Grant Green, The Latin Beat. Thank you. Grant Green i aquest Mamboin, un tema que, bé, val la pena, i val la pena molt el disc, el The Latin Beat. Si no recordo malament, ja havíem escoltat a Grant Green, crec que era el disc Alive, ara no recordo quin tema us vaig posar per això. Bé, doncs mira, passem a un altre músic que hem escoltat en algun programa anterior. Es tracta d'Horace Silver, el pianista i compositor. Aquest senyor té uns quants discos a la dècada dels 60 que són dignes tots de menció, i un d'ells és el disc The Cape Verdean Blues, el blues de Cap Verd. I escoltarem aquest mateix tema, que és el que dona nom al disc. Com que d'Horace Silver ja n'hem parlat en programes anteriors, ara només us parlaré, doncs, en concret del que escoltarem, el tema aquest, The Cape Verdean Blues. La melodia, senzilla i juganera, i la bateria fina, molt fina. La precisió que té Roger Humphries a la bateria tocant la caixa, en aquest cas sense la bordonera, és preciós, és preciós. Fa enveja, tu, de lo bé que ho fa. Aquest disc es grava un 1 i 22 d'octubre de 1965. Un any abans, Silver havia gravat el prestigiós Song for My Father, que vam escoltar aquí, en el primer programa. És un gran moment de Silver, està en un gran moment de la seva carrera. Bé, qui toca en el disc? Tenim a Horace Silver al piano, òbviament, Woody Shaw a la trompeta, Joe Henderson, el que abans escoltaven en Blue Bossa, el saxo tenor, Bob Crenshaw al contrabaix i l'ha anomenat abans Roger Humphries a la bateria. Insistir en que Humphries a la bateria és fantàstic. La melodia la tocaran el saxo i la trompeta plegats. El primer solo que escoltarem és de Silver, al piano, fidel al seu estil, juga amb la melodia i mai també dit, realment és que hi juga, com es fa pregunta-resposta, mà dreta, mà esquerra. El següent solo és per Henderson, el saxo tenor, que va de menys a més, i finalment tornem al tema amb el saxo i la trompeta. Així doncs, escoltem aquest fantàstic The Cape Verdean Blues d'Horace Silver. Thank you. Verdian Blues. Dora Silver, un tema fantàstic, suposo que us ha agradat. La melodia és preciosa i l'acompanyament espectacular. Doncs bé, a veure, aquell mateix any, l'any 65, un saxofonista treia un disc que també val molt la pena. Es tracta del saxofonista tenor Hank Mobley i el disc es diu Dripping, que vol dir goteig o gotejant. I el tema que escoltarem és Ricardo Bossa Nova, composat per Luis Antonio i Jalma Ferreira. Hank Mobley, primer cop que l'escoltem a Ganes de Jazz, saxofonista i compositor, nascut el 7 de juliol de 1930 a Eastman, Georgia, i mort un 30 de maig de 1986. Mobley ha estat definit, com es diu en termes de boxa, el millor pes mitjà del jazz, ja que tenia un estil no tan agressiu com Coltrane ni tan suau com el de Stan Getz. No és d'aquests saxofonistes tan reconeguts, però va tocar amb tots els grans, Gillespie, els Messengers de Blakey, Silver i creieu-me que són moltíssims més. De fet, va substituir, per una gravació de Miles Davis, va substituir ella a John Coltrane, ni més ni menys. El millor moment de la seva carrera és a partir dels anys 60 i és durant aquesta època que podem escoltar els seus millors discos, òbviament. Així que tenim un disc de Hank Mobley, saxo tenor, acompanyat per Lee Morgan a la trompeta, Harold Malvern al piano, Larry Ridley al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. Un quintet que en aquest disc Dripping toquen aquesta delícia que es diu Ricardo Bossa Nova. La cosa començarà amb una intro de piano, bateria i contrabaix i uns compassos després escoltareu que comença la trompeta i el saxo interpretant la bonica melodia a l'uníson. El primer solo que tindrem serà de Mobley, el saxo tenor. Com hem dit abans, no és Coltrane i tampoc és Getz. Té força i alhora suau i líric. Després escoltarem a Morgan, a la trompeta. Brilla com el sol d'agost que tenim, que finalment ha arribat. Un solo esplèndid, molt bonic, molt bonic. Rítmicament fantàstic. Continuarà Harold Malvern al piano, en un solo més curtet, i donant-nos uns quants acords amb l'esquerra ben llatins. I tot això no sonaria tan bé com sonarà sense Billy Higgins a la bateria, que aconsegueix que la cosa camini d'una manera perfecta. Així doncs, escoltem Ricardo Bossa Nova, un tema que Hank Mobley va fer que sonés així de bé. Thank you. Jamaica de Bossa Nova amb Hank Mobley del disc Dripping, una petita joia. Seguim ara amb un vibrafonista molt i molt important pel que fa al jazz llatí. Es tracta de Carl Jader, vibrafonista i compositor, i també algunes vegades percussionista i bateria. Jader no era d'origen llatí, però realment va formar una big band que era tan llatina com les de Tito Puente o Willy Bobo. Nascut a St. Louis, Missouri, un 16 de juliol de 1925, va començar en el jazz tocant bebop i cool jazz, però poc després va portar la seva música cap al jazz llatí i mai més va deixar aquest estil. Va gravar amb els grans d'aquest estil, com comentava abans, esdevenint un dels més importants a la dècada dels anys 60. Ell és més latin que jazz. Normalment els seus temes són ballables, es poden tocar perfectament per a audiències que estan de peu i que ballen. Jader té força temes que val la pena escoltar i ha decidit posar un tema que potser hauria format part d'un altre programa. Perquè jo tenia pensat fer un programa, potser en el futur, dedicat al menjar. Sí, al menjar, una cosa una mica estranya, és a dir, títols que tenien noms de menjar o lletres que parlaven de menjar. Potser el faré aquest programa, no ho sé. Però de totes maneres us poso aquest tema que es diu Cuchi Frito Man, un clàssic del repertori de Jader que pertany al disc Soul Burst, gravat l'any 1966, el 9 i 11 de febrer. Els músics que l'acompanyen són Jerome Richardson a la flauta travessera, un joveníssim Chick Corea al piano, Attila Zoller a la guitarra, Richard Davis al baix i Grady Tate a la bateria. La melodia la farà la flauta travessera junt amb el vibràfon. Hi ha només un solo, que és del mateix Jader, molt jazzero, tirant el blues i tot, diria jo. Així que res, us deixo amb aquest Cuchi Frito Man. En la cara, negrita, tú nunca has comido cuchi frito. Cuchifrito, de Carl Jader. Un tema enganxós, ballable i, per què no dir-ho, ben comercial, però això no vol dir que sigui dolent, és clar que no. Bé, estem a la recta final del programa, així que escoltarem l'últim tema, I com us he dit al principi, avui posava Willy Bobo, percussionista i bateria. William Correa, aquest era el seu nom. Willy Bobo, és com es feia dir. Va néixer a Nova York un 28 de febrer de 1934 i va morir jove, amb 49 anys, el 15 de setembre de 1983. Vivia al barri llatí de Harlem i va ser alumne i traductor de Mongo Santamaría, el gran percussionista, tocant amb ell durant un període no gaire llarg, que és quan va arribar Mongo Santamaría als Estats Units, i poc després, amb només 19 anys, va anar amb la Big Band de Tito Puente i s'hi va passar 4 anys. Déu-n'hi-do, un bon parell de mestres va tenir aquest senyor. I va ser després, quan va formar part del grup d'en Carl Jader, va veure que aquella música que estaven tocant tenia molt èxit i es va atrevir a tenir la seva pròpia banda. I el primer disc que treu un cop deixa el grup de Carl Jader és Spanish Chris. I va ser tot un èxit. És aquest tema el que escoltarem, Spanish Chris, aquest greix espanyol, que això és el que vol dir, que el va fer popular i que va fer ballar i encara a dia d'avui fa ballar molta gent. És una llàstima que no haguem pogut veure'l en directe, a Willy Bobo, perquè, pel que he llegit, era tot un espectacle estar en un concert seu. Així que, doncs, res, ho deixo amb aquest greixet espanyol i amb aquest groove, que si voleu pujar el volum, ara és el moment de ballar i tot, eh? Spanish Grease, de Willy Bobo. Spanish Grease, de Willy Bobo. Un tema ballable, ja ho comentàvem. En el proper programa, que serà una segona edició, com he dit, de Latin Jazz, segurament posaré un altre tema seu. Doncs res, fins aquí el programa d'avui, que haurà sigut l'últim abans de vacances d'estiu que Servidor farà. Hem tingut avui, des de Duke Ellington fins a Willy Bobo, i tots fent Latin Jazz en una mostra de les varietats que hi ha dins d'aquest gènere, que és el jazz llatí. Ha estat un plaer passar aquesta hora fent aquest programa i sobretot espero que hagi estat un plaer per a vosaltres, sobretot escoltar-ho. Si no, ja miràs tu quina tonteria. Doncs res, us dic adeu, que me'n vaig de vacances, tu, un parell o tres de setmanes. Una abraçada ben forta, que sigueu molt feliços, no passeu molta calor i sobretot, tingueu moltes ganes de jazz. Salut!